اللہ تعالیٰ نے جیلر خان کو اولاد بخشا، ہاں بیٹی، اور اس کا نام ہم رکھا، ہم لاؤ یہ مٹھائی، اب میں اسے بانٹتا ہوں اپنی دوست کے خوشی کے لیے۔ وہ کیسا خوشی؟ وہ جلدی بولو برادر، کیسا خوش خبری؟ اوے لالے دی جان، تم باپ بن گئے ہو باپ۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے بادشاہ خان، میرے بیٹی کے جنم دن کے دن ہی تمہارے بینظیر نے ایک اور بینظیر کو جنم دیا ہے۔ اوہ کیا بولتا ہے یوہی؟ ہاں بادشاہ۔ اوہ بادشاہ خان، تم نے میری بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ ہینا؟ اور اب میں نے تمہاری بیٹی کا کیا نام رکھا ہے معلوم؟ تو خوچے ہم کو کیا معلوم؟ اسی نام کا ہندوستانی انواد مہندی؟